हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, कृपया उस सहस्त्र नाम का उपदेश कीजिए। नारद जी के वचन सुनकर भगवान शंकर जी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। भगवान विष्णु जी के नाम का बारंबार स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम परम गोपनीय है। इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। यूं कहकर भगवान शंकर जी ने नारद जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिसे पूर्व काल में वे भगवती माता पार्वती जी को सुना चुके थे। इस प्रकार नारद जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश्वर जी से विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान प्राप्त किया। फिर देव योग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थ में आए। वहां के ऋषियों ने ऋषि श्रेष्ठ महात्मा नारद जी को आया देख विशेष रूप से उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने विष्णु भक्त विप्रवर नारद जी के ऊपर फूल बरसाए, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी आरती उतारी और फल मूल निवेदन करके पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात वे बोले, हे महामुने, हम लोग इस वंश में जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गए, क्योंकि आज हमें परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे देव ऋषि, आपके प्रसाद से हमने पुराणों का श्रवण किया है। हे ब्राह्मण, अब आप यह बताइए कि किस प्रकार से समस्त पापों का क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, योग, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और शास्त्र समुदाय के बिना ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नारद जी बोले, हे मुनिवरों, एक समय भगवती पार्वती जी ने कैलाश शिखर पर बैठे हुए अपने प्रियतम देवाधिदेव जगत गुरु महादेव जी से इस प्रकार प्रश्न किया। पार्वती जी बोली, हे भगवन, आप सर्वज्ञ और सर्व पूजित श्रेष्ठ देवता हैं, जन्म और मृत्यु से रहित स्वयं भू एवं सर्वशक्तिमान हैं। हे स्वामी, आप सदा किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं। हे द्वेश्वर, इसे जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। हे सुव्रत, यदि मैं आपकी प्रियतमा और कृपा पात्र हूँ तो मुझसे यथार्थ बात कहिए। महादेव जी बोले, हे देवी, पहले सत्य युग में विशुद्ध चित वाले सब पुरुष संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर एकमात्र भगवान विष्णु जी का तत्व जानकर उन्हीं के नामों का जप किया करते थे और उसी के प्रभाव से इस लोक तथा परलोक में भी परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते थे। हे प्रिय, तुलादान, अश्वमेध आदि यज्ञ, काशी प्रयाग आदि तीर्थों में किए हुए स्नान आदि शुभ कर्म, गया में किए हुए पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि, वेदों के स्वाध्याय आदि, जप, उग्र तप, नियम, यम, जीवों पर दया, गुरु सेवा, सत्य भाषण, वरण और आश्रम के धर्मों का पालन, ज्ञान तथा ध्यान आदि साधनों का कोटि जन्मों तक भली भांति अनुष्ठान करने पर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वर भगवान विष्णु जी को नहीं पाते। परंतु जो दूसरे का भरोसा ना करके सर्व भाव से पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण जी की शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग एकमात्र श्री भगवान विष्णु जी के नामों का कीर्तन करते हैं, वे सुख पूर्वक जिस गति को प्राप्त करते हैं, उसे समस्त धार्मिक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए, उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी विधि और निषेध इन्हीं के किंकर हैं, इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। हे प्रिय, अब मैं तुमसे भगवान विष्णु जी के मुख्य मुख्य हजार नामों का वर्णन करूंगा, जो तीनों लोकों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। विनियोग। ओम अस्य श्री विष्णुर्नाम सहस्रस्तोत्रस्य श्री महादेव ऋषि अनुष्टुप छंदः परमात्मा देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं चतुर्वर्ग धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे पाठे विनियोगः। अर्थात इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के महादेव जी ऋषि अनुष्टुप छंद परमात्मा जी देवता ह्रीं बीज श्रीं शक्ति और क्लीं किलिक है चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त जप करने के लिए इस स्तोत्र का विनियोग अर्थात प्रयोग किया जाता है। ओम वासुदेवाय विद्महे महाहंसाय धीमहे तन्नो विष्णु प्रचोदयात। अर्थात हम श्री वासुदेव जी का तत्त्व समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, महाहंस स्वरूप नारायण जी के लिए ध्यान करते हैं, श्री विष्णु जी हमें प्रेरित करें, हमारी मन बुद्धि को प्रेरणा देकर इस कार्य में लगाएं। अंगन्यास करन्यास विधि पूर्वकम् यथा पठेत तत्फलम् कोटिगुणितम् भवत्येव न संशयः। अर्थात यदि पहले अंगन्यास और करन्यास की विधि पूर्ण करके सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो निस्संदेह उसका फल कोटि गुणा होता है। अंगन्यास। ओम श्री वासुदेव परम ब्रह्मेति हृदयम् मूल प्रकृति इति स्रसः महावराह इति शिखा सूर्यवंशध्वज इति कवचम् ब्रह्मादिकाम्य लित्य जगदाश्वर शेषम् इति नेत्रम् पार्थार्थखण्डिता शेष स्तस्त्रम् नमो नारायणायेति न्यासं सर्वत्र कारयेत्। अर्थात श्री वासुदेव है परम ब्रह्म, अर्थात श्री वासुदेव पार ब्रह्म है, यह कहकर दाहिने हाथ की उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। मूल प्राकृति अर्थात मूल प्राकृति का उच्चारण करके सिर का स्पर्श करें। महाब्रह अर्थात महान ब्रह रूपधारी भगवान विष्णु जी यह कहकर शिखा का स्पर्श करें। सूर्यवंश ध्वज अर्थात सूर्यवंश के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी यूं कहकर दोनों हाथों से दोनों भुजाओं के मूल भाग का स्पर्श करें। अवतार धारण करने पर जिनका शिशु रूप अपने अनुपम सौंदर्य से संसार को आश्चर्य में डाल देता है तथा ब्रह्मा आदि देवता भी उस रूप में जिनकी झांकी करने की अभिलाषा रखते हैं वे भगवान विष्णु जी धन्य हैं। यह कहकर नेत्रों का स्पर्श करें। अर्जुन के लिए महाभारत के समस्त वीरों का संहार कराने वाले श्री कृष्ण जी यूं कहकर ताली बजाएं। अंत में नमो नारायणम श्री नारायण जी को नमस्कार है ऐसा बोलकर सर्वांग का स्पर्श करें। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वाय महाहंसाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। ओंकार रूप सर्वंतर्यामी महात्मा नारायण जी को नमस्कार है। विशुद्ध सत्वमय महासब रूप श्री विष्णु जी का हम ध्यान करते हैं, अतः श्री विष्णु जी देवता हमें सत्य कार्य में प्रेरित करें। ओम क्लीम कृष्णाय विद्महे ह्रीं रामाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। अर्थात क्लीम रूप श्री कृष्ण तत्त्व को समझने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं।